ที่ได้ยินเสียงเรียกหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่ากำลังพัฒนาตนเองอยู่ส่วนกลุ่มที่สามนั้นเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยแล้วแม้จะไม่มีใครบอกแม้จะไม่มีใครเรียกก็มาถูกเส้นทางอันปลอดภัยกำลังจะเดินทางแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายสู่จุดหมายปลายทางแต่ก็เดินอยู่วันละก้าววันละศอกวันละแขนวันละกิโลบุคคลเหล่านี้ไม่กลับหลังคนที่เดินไปเรื่อยๆผู้ที่ไม่กลับหลังไม่ผิดพลาดไม่แน่นอนนั้นไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนแล้วไม่กลับหลังไม่หลงทางอีกเลยบุคคลชนิดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้พระสงฆ์องค์เจ้าไปชักไปชวนให้เข้ามาสู่จุดนี้จุดที่แน่นอนอันนี้จุดอันนี้เข้าถึงที่ไม่หลงทางเลยเรียกว่าอะวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าขีณนิระโยมหินารกของบุคคลเหล่านี้สิ้นแล้วไม่มีโอกาสที่จะตกนรกอีกเลยขีณปิติมิสโยมหิไม่มีโอกาสที่จะเป็นเปรตอีกเลยบุคคลเหล่านี้ปลอดภัยดูก่อนที่ส่วนหลายต้นไม้ทั้งหลายย่อมล้มไปในทิศทางที่มันเองเมื่อรากมันขาดมันเองไปทางไหนมันจะล้มไปทางนั้นแม่น้ำทุกสายย่อมไหลลงไปสู่สาครมหาสมุทรย่อมไม่กลับคืนสู่ภูเขาอยู่บนยอดผาไม่ฉันใดบุคคลผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสตปฏิยังคธรรมนั้นเขาไม่มีทางตกต่ำแน่นอนเราต้องการให้ถึงจุดนี้พระพุทธเจ้าคนนี้จุดนี้ถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวัคโสตปฏิยังคะสังยุตเล่มที่19ข้อที่1411ไปจนถึง1620กว่าเต็มพื้นไปหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนอันนี้ไม่น้อยกว่า500แห่งในพระไตรปิฎกทั้งหมด 21,926 หน้า45เล่มให้ภิกษุทั้งหลายได้ไปชักชวนไปแนะนำไปพร่ำสอนญาติโยมทั้งหลายให้เข้ามาสู่จุดนี้เพราะฉะนั้น6-7วันที่เราจัดงานกันนี้ล้วนแต่มาฟังเสียงเรียกมาฟังเสียงกลุ่มไม่รู้จะฟังถูกหรือไม่ที่นี่คนในจำนวน3ประเภทคือพวกที่พวกหนึ่งนั้นคือพวกด้อยพัฒนาภาษาบาลีท่านเรียกว่าอนุโสตคามีพวกที่ลอยไปตามกระแสแห่งจิตแห่งใจตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาภาษาบาลีว่าอนุโสตคามีส่วนพวกที่สองพวกที่กำลังพัฒนาตนพัฒนาจิตพัฒนาใจเรียกว่าปฏิโสตคามีผู้ทวนกระแสของความรู้สึกไม่ตามใจตนเองพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งกันในนี้1,500คนเนี่ยล้วนแต่เป็นประเภทที่เรียกว่าปฏิโสตคามีท่านต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตข่มใจออกจากบ้านบางคนพ่อบ้านอาจจะห้ามบางคนแม่บ้านอาจจะไม่ยอมให้มาบางทีจิตใจนี่มันก็อาลัยอาวรณ์กับการงานกับสิ่งที่รับผิดชอบกับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนกับครอบครัวสิ่งเหล่านี้เราต้องปฏิโสตคามีเราจึงทวนมันออกมาฝืนความรู้สึกออกมาในบุคคลพวกนี้เป็นพวกที่กำลังพัฒนาคนประเภทที่สามมันเป็นประเภทที่พัฒนาถึงจุดที่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าทิตโตผู้ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแน่นอนไม่กลับหลังบุคคลเหล่านี้ก็ปลอดภัยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือบุคคลที่กำลังตามใจตนเองไม่ทวนกระแสที่ด้อยพัฒนาโดยยังมองไม่เห็นคุณค่าของภัยในวัฏสงสารมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งของธรรมนั่นเองเพราะเหตุนั้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ทำอย่างไรบางคนก็ยังติดตรงนู้นบางคนก็ยังติดตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่พระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องทำงานอย่างปานนี้บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียตรงนี้เป็นห่วงกันมากๆปัญหาในสังคมไทยเราเดี๋ยวนี้กำลังจะแตกสลายในสังคมทางศาสนาคณะหนึ่งสอนอีกอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งสอนอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งสอนอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นเอกภาพเกิดอาการแตกแยกกันทำอย่างไรเราจึงจะเป็นเอกีภาโมเป็นเอกภาพในแนวการสอนในแนวการแนะนำบางท่านบางญาติบางโยมยังติดลึกอยู่จุดหนึ่งในป่าลึกพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปช่วยดึงออกมาแต่ก็แกะไม่ออกจากสิ่งที่ติดเอาง่ายๆขอพูดจริงๆสักอันหนึ่งคงจะให้อภัย อย่างเรื่องเราติดในเรื่องเครื่องรางของขันติดวัตถุมงคลเหล่านี้ทำอย่างไรจะดึงออกมาจากจุดที่ติดนี้มาสู่เส้นทางแห่งอริยยธรรมได้อันนั้นยังไม่ปลอดภัยเนตังโขสรณังเขมังเนตังสรณังมุตตมังนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันประเสริฐผู้ใดอาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ไปได้แต่เราก็ต้องรักต้องสงสารต้องมีตาปานีซึ่งกันและกันทำยังไงจะดึงมาสู่ถนนสายนี้ได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านฉลาดท่านก็ดึงออกมาหมดทั้งยวงคือเอาสิ่งที่ติดนั่นแหละดึงออกมาดึงออกมาหมดทั้งยวงแล้วมาค่อยแกะค่อยงี้อยู่บนถนนที่มันปลอดภัยแล้วท่านจึงเอาเครื่องรางของขลังเอาวัตถุมงคลให้เอาไปนะโยมรักษานั่นท่านกำลังยื่นให้เพื่อจะดึงเราออกมาสู่ถนนที่มันปลอดภัยแต่นี้เมื่อเอาให้เข้าหนักๆดึงออกมาแล้วก็ไม่แกะออกจากกันในที่สุดเอาแหวนมามันติดด้วยกันทั้งทั้งทืดทั้งผู้ที่ยื่นให้กับผู้ที่รับมันก็ติดไปด้วยกันตรงนี้ไม่รู้ใครเป็นใครมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดแล้วก็จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปในประเทศต่างๆนั้นที่นับถือพุทธศาสนาได้ล้มละลายไปล้มละลายไปนั้นแต่ก่อนพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งของโลกถ้าเราเดินทางลงไปทางใต้ไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็จะเห็นซากสลักหักพังสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่บรมบูโดถ้าไปในประเทศรัสเซียอาตมาเคยไปนอนอยู่ในมอสโกมาเมื่อปี2524 3วัน3คืนหลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวไปในรัสเซียเนี่ยบางรัฐบางแห่งก็ยังมีซากสลักหักพังของวัดพุทธศาสนาอยู่แต่เสร็จแล้วมันก็หมดไปพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งเสร็จแล้วก็หมดไปเพราะไม่สามารถก้าวมาถึงอริยยธรรมส่วนผู้ที่ยังอยู่นี่ก็สืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะต้องท่านให้เวลาถวายเวลาถึง10:30 นแต่ไม่ทราบว่าผู้พูดมีจะมีเรื่องมีแรงขนาดนั้นหรือไม่ก็เป็นนั้นว่าเราจะนำสู่อริยยธรรมนี้จะต้องทำใจให้กว้างๆอีกสักหน่อยหนึ่งที่จะต้องฟังกันในเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตราบใดศรัทธาของเรายังเป็นเหมือนศรัทธานุ่นคือพร้อมที่จะปลิวไปกับลมกับวัตถุนิยมกับสิ่งเหล่านี้เมื่อนั้นแหละยังไม่ปลอดภัยเลยเขาเหล่านั้นจะพลาดโอกาสในศาสนานี้ท่านบอกว่าอิทะเจนังวิลาเทสิสัทธรรมัสสนิยมกังจิลังตะวังอนุตัปเปสิเซรีวายังวะวานิโยถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระธรรมในศาสนานี้ในชีวิตนี้ในชาตินี้จิลังตะวังอนุตัปเปสิท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเมื่อภายหลังเซรีวายังวะวานิโยเหมือนนายพ่อค้านายวานิชที่ชื่อว่าเซรีวะฉะนั้นนายเสรีวัฒน์นี่มีเรื่องในชาดกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังเขาค้าขายอย่างขาดทุนเราเกิดมาชาติหนึ่งเหมือนมาค้ามาขายแต่ถ้าเกิดมาพบสิ่งที่ประเสริฐในโลกแต่ไม่สามารถถือเอาอันนั้นจะเป็นความขาดทุนอย่างยิ่งใหญ่ย่อยยับและอีกไม่รู้โอกาสใดจะได้พบสภาพเช่นนี้สิ่งที่ประเสริฐที่เราได้มีอยู่ในนี้พี่น้องทั้งหลายเราอาจจะมองไม่เห็นท่านอาจจะน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาในชะตาว่าเกิดมายากจนบ้างเกิดมาไม่ดีไม่งามไม่ได้ดังใจมีแต่ความเกินขมระทมทุกข์มากอะไรทำนองนี้ในความจริงเราลืมสิ่งที่ดีที่งามที่มีอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าอินทริยานิอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงเกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขามีอินทรีย์ครบถ้วนก็เป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่ในโลกทุลโภโลกสมิงหาได้ยากที่สุดในโลกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ต่อมาอริยยตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินที่มีศาสนาของผู้รู้ของพระพุทธเจ้าคอยแนะนำพร่ำสอนมีอยู่เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยบุญด้วยวาสนาที่เราได้สั่งสมไว้ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายแต่เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากต่อมาอีกเกิดมาพบบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนแม้ว่าจะไม่ทันพระพุทธเจ้า แม้ว่าจะไม่ทันยุคต้นๆเราเกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล2536ท่านบอกว่าตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตาปุคลาทุลภาโลกสมิงการได้เกิดมาพบบุคคลผู้แสดงธรรมของพระตถาคตเจ้าให้เราฟังชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องได้มาด้วยบุญถ้าไม่มีบุญไม่สามารถที่จะได้พบสิ่งเหล่านี้ต่อมาอีกเราเกิดมาเป็นคนที่ไม่เป็นคนใบ้บ้าปัญญาสามเป็นคนที่มีสติปัญญารู้จักสิบจักห้ารู้จักดีจักชั่วจักบาปจักบุญนี่เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยบุญอันสุดท้ายตัวนี้จะเป็นตัวที่สรุปบุญคือกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงการเกิดมาเป็นผู้พอใจฝักใฝ่แสวงหากุศลธรรมสิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายถ้าคนนั้นไม่มีบุญหมายความว่าบุญนี้จะต้องต่อด้วยบุญเหมือนเอานกไปต่อนกเหมือนเอาไก่ไปต่อไก่เมื่อเรามีบุญระดับนี้เราก็เอาบุญระดับนี้ไปต่อเอาบุญให้บุญนี้งอกงามขึ้นมาบำเพ็ญสร้างสรรค์สั่งสมบุญญาบารมีอันนี้ขึ้นมาทีนี้ในเมื่อเราเกิดมาตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินแล้วเกิดมาพบผู้แนะนำพร่ำสอนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมารู้จักดีจักชั่วจักบาปจักบุญอยู่แต่เราก็ไม่ฝักใฝ่ไม่แสวงหากุศลธรรมมันจะผิดหวังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพลาดพลาดอิทะเจนังวิลาเทสิสัทธรรมัสสะนิยามตังท่านเป็นผู้พลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมในชีวิตที่มีครบอยู่แล้วนี้เมื่อนั้นจิรังตะวังอนุตตเปสิท่านจะเดือดร้อนใจตลอดกาลอันยาวนานเมื่อภายหลังทำไมจะต้องเดือดร้อนใจพี่น้องทั้งหลายถ้าสมมติว่าท่านทำบุญมากๆในชาตินี้แต่ท่านยังไม่เข้าถึงอริยญาณธรรมช่วยฟังให้ดีนะการทำบุญด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลที่เราทำมากๆบุญเหล่านี้จะส่งเราไปถึงสวรรค์สวรรค์ชั้นฉักกามาวจรท่านจะมีอายุยืนมากในสวรรค์เอาง่ายๆแค่ชั้นจาตุมมหาราชที่เราอยู่เนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่ที่เราอยู่เนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่โลกหนึ่งคือสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชอยู่กับเรานี่แหละแต่เทวดาตามต้นไม้ตามพื้นดินหรือว่าลุกขะเทวาภูมิเทวาอะไรพวกนี้เทวดาที่อยู่ซ่อนๆกับเราอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราช50ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่น1วันของเขาถ้าสูงขึ้นถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเราก็100ปีเท่ากับ1วันที่นั่นทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปถึงยามาดุสิดานิมานรติปรนิมิตตสวัสดีที่เราได้ทำบุญสุนทรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จำอุโบสถศีลแน่นอนที่สุดพระพุทธเจ้าวันหนึ่งวันหนึ่งคืนของผู้จำศีลอุโบสถนั้นมีที่มาที่ไปคือดุสิตชั้นดุสิตดุสิตนั้นก็ยังอยู่ในกามารมณ์อยู่เหมือนกันแต่เป็นกามารมณ์ที่อิ่มเอิบเพียบพร้อมถ้าเราสูงไปจนถึงปรนิมิตตสวัสดีที่เราได้ยินพันเอกสนองเล่าให้ฟังว่าสวรรค์ชั้นที่6นั่นยิ่งหนักเข้าไปอีก 1,600 ปีของเราเท่ากับ1วันที่นั้นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ตรงนั้นนานๆสัก100ปีที่สวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดีก็เอา 1,600 คูณ100เข้าไปเวลานั้นเราหมดบุญจากสวรรค์เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงนั้นจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้ที่นี่หรือไม่อาจจะไม่มีแสงสว่างจากพระพุทธเจ้าอีกเพราะอายุเรายาวยืนจนเกินไปหรือถ้าเกิดว่าเราไปตกนรกก็อีกแหละเพราะเหตุนั้นในชาตินี้จึงไม่ควรให้มันพลาดจากอริยญาณธรรมนี้เทวดาทั้งหลายเมื่อจะตายจะว่ามานสูตรคุตตกนิกายอิติวุตตกะเล่มที่25ข้อที่100ข้อที่261หน้าที่266ลองเปิดเมื่อเทวดาจะตายจะไปอวยพรให้กันทั้งสวรรค์ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ท่านจงได้ไปสู่สุคติคือได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ท่านจงพบลาภอันประเสริฐคือให้ได้ไปพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ท่านตั้งอยู่ในลาภนั้นนานๆคือมีศรัทธาไม่ใช่ศรัทธานุ่นนะ สัทธานิมิถามูระชาตาปฏิทิตาทันห้าอสังห้าเรมาสมณเณนวาเทเวนวาเกนจิวาโลกสมิงสัทธามีรากมูระแปลว่ารากชาตามีรากอันเป็นชาติอย่างลงเหมือนต้นไม้มีรากแก้วปฏิทิตาตั้งมั่นแล้วหลังจากนั้นเทเวนวาสมณเณนวาพามณเณนวาเกนจิวาโลกสมิงทันหาอสังหาริมาแม้แต่เทวดามารพรหมผู้ใดในโลกจะไม่สามารถนำใจท่านออกจากความแน่นอนศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้ถึงขนาดนั้นจึงชื่อว่าตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐทับเป็นอย่างนี้ท่านไม่มีโอกาสตกนรกอีกเลยเพื่อนอาตมาหลายองค์แล้วนะเป็นมหาหลายประโยค 7-8 ประโยคมันยังไม่ถึงเทวดานำซ้ำเขาเอาเงินมาจ้างก็ศึกไปเข้าศาสนาอื่นแล้วนั่นคือศรัทธานุ่นท่านต้องฟังให้ดีว่าการที่เรามีศรัทธาได้ทำบุญบ้างได้ให้ทานบ้างได้รักษาศีลบ้างแต่ยังไม่ก้าวต่อไปถึงอริยยธรรมที่เราจะพูดกันต่อไปข้างหน้านี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิผู้เพียบพร้อมด้วยความรักและความสุขในโลกเท้าเธอมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยรัตนะทั้ง7ประการรัตนะแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนคังแก้วหลังจากนั้นก็ปรินายกแก้วมีแก้ว7ประการเธอเท้าเธอมีอายุยั่งยืนยันยาวนานครึ่งหมื่นปีเท้าเธอย่อมให้ทานเท้าเธอย่อมรักษาศีลบ้างพาพระสงฆ์ในกรของเท้าเธอกระทำซึ่งคุณงามความดีเมื่อเท้าเธอสวรรคตแล้วตายแล้วหมดอายุในมนุษย์นี้เท้าเธอก็ขึ้นสู่สวรรค์เท้าเธออยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเพียบพร้อมไปด้วยกามหรืออยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ตามแต่เราไม่กล่าวว่าเธอจะพ้นไปจากปากนรกอัปปริมุตโตจักนิพพานยังไม่พ้นไปได้จากนรกเมื่อหมดบุญเหล่านั้นก็ยังจะตกนรกแม้ก็ยังไม่สามารถปิดประตูนรกแม้จะทำบุญให้ทานสักขนาดไหนก็ตามเพราะว่ายังไม่เข้าถึงอริยยธรรมซึ่งเรากำลังจะพูดถึงอันนั้นหลังจากนั้นท่านยังพูดลึกกว่าไปอีกอาตมาอาจจะพูดแล้วท่านจะเลื่อนลอยถ้ามีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกสังยุตติกายมหาวารวรรคโสตปฏิยังคะสังยุตเล่มที่19ข้อที่1411หน้าที่482ท่านจะไปเปิดปักดงเพราะมันมากเล่มนี้ใหญ่มากขนาดนี้พระพุทธเจ้าท่านเล่าจากพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็พูดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์บางจำพวกอาจจะเจริญฌานกสิณมีฤทธิ์มีเดชกล้าสามารถนำบริษัทของเธอขึ้นไปถึงพรหมโลกได้แต่เขายังเข้าไม่ถึงอริยยยธรรมโสตปฏิยังคะนี้เราไม่กล่าวว่าเขาจะพ้นจากนรกไปได้เมื่อหมดบุญนั้นวันหนึ่งเขาก็ยังย้อนกลับมาอัปปริมุตโตจะนิรยังอัปปริมุตโตจะติรชานิโยนิอัปปริมุตโตจะปิติวิสโยอัปปริมุตโตจะวินิปาโตเขายังไม่พ้นจากนรกยังไม่พ้นจากเปรตยังไม่พ้นจากนิรชานยังไม่พ้นจากชีวิตที่ตกต่ำเมื่อหมดบุญนั้นจะวนมาอีกแต่อริยสาวกในศาสนานี้ในธรรมวินัยนี้สละกองสมบัติน้อยใหญ่หรืออาจจะนุ่งขาวห่มขาวตั้งใจประพฤติธรรมถ้าเป็นผู้ออกบวชสละกองสมบัติน้อยใหญ่เธออุ้มบาตรบิณฑ์เที่ยวขอทานเขากินอาศัยคำข้าวที่เกิดจากปรีแห้งเที่ยวอุ้มบาตรขอทานเขากินเธอสมาทานอาถรรพ์มั่นคงในอริยยยธรรมประกอบด้วยศรัทธาอันอบรมจิตไว้ดีแล้วประกอบด้วยศีลอันอบรมจิตไว้ดีแล้วประกอบด้วยจาคะอันอบรมไว้ดีแล้วในจิตประกอบด้วยปัญญาธรรมะสี่ประการนี้เธอสมาทานวิเศษตภาปฏิทาเตตภาสมาทะเตตภาสมาทานถือเอาอย่างมั่นคงเสพอยู่ในใจปฏิฐานมั่นในธรรมสี่ประการนี้อะวินิปาตะธรรมโมเธอไม่มีทางตกต่ำขีณนิรโยมหิเธอพ้นจากนรกพ้นจากเปรตจากอสุรกายพ้นจากสัตว์เดรัจฉานหลังจากนั้นเที่ยงแท้ที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าที่เธอจะต้องปรินิพพานด้วยความที่สงหลายภูเขาหิมาลัยภูเขาสุเมรุราชที่ยิ่งใหญ่นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับจอมปลวกเล็กๆย่อมไกลห่างกัน บุคคลผู้ที่เข้าถึงธรรมะสี่ประการนี้แล้วความทุกข์มีเท่าภูเขาสิเนรุราชจะเหลือเท่าจอมปลวกความทุกข์มีเท่ามหาสมุทรจะเหลือเท่าน้ำสองสามหยดที่อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมสมาทานย่อมอาหารย่อมรื่นเริงซึ่งธรรมสี่ประการนี้อันนี้เราให้ท่านฟังว่าธรรมสี่ประการนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องมาปวดนะในสมัยพุทธกาลจะขอยกตัวอย่างนางวิสาขาเธอมีลูกตั้ง20คนอายุตั้ง120ปีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีบทบาทมากในสังคมทั้งทางเศรษฐกิจและทางศาสนาเธอเป็นผู้สร้างวัดวิสาขาเนี่ยสร้างวัดที่ยิ่งใหญ่เลยบุพารามรองจากอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางนี่ก็มีลูกมีผัวแต่นางก็บรรลุธรรมโสดาบันโสตปฏิยันขะธรรมนั่นเข้าถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เหมือนกันเป็นคนที่มีบทบาทมากในพุทธศาสนาและในสังคมเอ่ยชื่อใครก็รู้เป็นผู้สร้างวัดสังฆารามที่ยิ่งใหญ่ให้ทานจนตนเองยากจนอันนี้ฟังให้ดีนะเมื่อท่านเข้าถึงธรรมะสี่ประการนี้ท่านจะต้องเป็นผู้ให้ทานจนยอมจนเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงปรับอบัติภักไปเอาต่อไปเรี่ยไรอยู่เรื่อยไม่ได้นะปรับอบัติผู้ที่จะให้ทานแล้วรับไม่เลือกเพราะบางคนนั้นเขาเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ว่าอย่างไรทานตลอดเมื่อทานเข้ามามากเขาจะจนเมื่อศรัทธาเพิ่มโพคะเขาจะลดลงพระพุทธเจ้าปรับอบัติปฏิเทศนียะสำหรับภิกษุผู้ไปขอจากบุคคลเหล่านี้หรือไปรับไม่เลือกต้องทำเพราะฉะนั้นอาตมาเคยมีบ่อยๆไปแสดงธรรมบางครั้งโยมยื่นซองจดหมายมาเข้าใจว่าถามปัญหาเปิดดูปรณนาขอถวายเงิน 10,000 บาท 20,000 บาทซื้อที่ดินสร้างแหล่งน้ำร่วมบูชาพระคุณแผ่นดินอาตมาไม่กล้ารับต้องถามคืนซะก่อนว่าบางทีท่านผู้นี้อาจจะเป็นเสขะบุคคลเสขะสมมุติทางพุทธศาสนาเรียกโยมผู้เข้าถึงธรรมะ4ประการนี้ว่าเสขะสมมุติคือเมื่อธรรมะสี่ประการมีในใจแล้วมันจะฆ่าธรรมะที่เป็นส่วนชั่วร้ายให้ตายไปบางส่วนซึ่งมันมีคู่ปรับกันมีโอกาสก็จะได้อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้สอบให้ถามว่าเขาไม่เดือดร้อนหรือบางทีทานจนเดือดร้อนเลยเพราะเหตุนั้นถ้ารับไม่เลือกก็ปรับอบัติปฏิเทศนียะเหมือนกันอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นตัวอย่างให้ทานจนตนเองยากจนยากจนเขามีธรรมสี่ประการศรัทธาศีลตัวจาคะเนี่ยจาคะเนี่ยตัวสำคัญที่สุดมันจะให้ทานมีความสุขใจเมื่อการให้มีการสุขใจเมื่อให้อภัยเมื่อยอมแพ้คนอื่นได้ด้วยหลังจากนั้นตัวจาคะเนี่ยแกให้จนยากจนวันหนึ่งไปพบพระพุทธเจ้าพุทธิยาก็เลยถามมาดูก่อนคือหักบดีเดี๋ยวนี้ท่านยังพอใจในการแจกทานถวายทานอยู่แล้วหรือยังเลี้ยงพระวันละพันละพันอย่างเก่าหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีพนมมือขึ้นว่าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญกับผมไม่เคยอิ่มกับผมพอใจในการให้ทานแต่ว่าบัดนี้โภคะของผมได้ลดลงแล้วผมได้ยากจนผมได้ให้ทานคือข้าวสุกอันดับหนึ่งน้ำผักดองอันดับสองคือเอาอาหารที่ปานนี่อย่างเก่าไม่ได้แล้วมันยากจนไม่รู้ว่าผมจะได้บุญเหมือนแต่เก่าไหมพระพุทธเจ้าบอกยกมือขึ้นว่าสาธุอนุโมทามิสาธุนั่นแปลว่าดีแล้วอนุโมทามิบอกยินดีด้วยปฏิปทาของท่านคือหากบดีแม้ว่าท่านจะให้ทานน้อยแต่จิตใจท่านเลื่อมใสบุญนี้จะชื่อว่าน้อยไม่มีการที่ท่านให้ข้าวสุกและน้ำผักดองเป็นทานทุกวันนี้มีค่ามากกว่าการให้ทานของเวลามะพามในสมัยนั้นเขาให้ทานช้าง 84,000 ตัวม้า 84,000 ตัวถาดทองคำบรรจุเพชรดินเจนดา 84,000 ถาดให้ทานแต่ไม่ได้บุญมากเท่าข้าวสุกและน้ำผักดองของท่านเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ทานด้วยจิตเลื่อมใสที่แท้จริงเขาให้ทานเพื่อให้โลกสรรเสริญเรียกว่าให้ทานเอาหน้าเธออาจจะสงสัยว่าใครคือเวลามะพามนั้นเราตถาคตนี้เองเมื่อเสวยชาติเป็นเวลามะพามเราได้ให้ทานไม่มีใครเท่ามากแต่ว่าบุญนั้นไม่ได้เท่ากับข้าวสุกน้ำผักดองของเธอเลยนี่คือตัวอย่างอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการจะให้ทานถึงขนาดที่ว่าศรัทธาเพิ่มและมันมีทางเป็นไปได้ว่าโภคะจะลดลงพระสงฆ์ญาติต้องระวังให้มากๆเมื่อมาถึงจุดนี้ระวัง พระพุทธเจ้าปรับอาบัติจะเอาไม่เลือกเพราะเขาให้บางทีลูกกินอยู่ยังแย่งออกมาจากลูกมาให้ทานเพราะเหตุนั้นเมื่อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้พูดอย่างนี้ปั๊บนี่เป็นเครื่องวัดธรรมะต่อไปเครื่องวัดธรรมะที่เรียกว่าเทวดาเองก็ไม่สามารถนำจิตใจเขาออกจากสภาพเช่นนี้ได้ไม่ใช่ศรัทธานุ่นเสียแล้วพอพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีเล่าว่าตนเองก็ได้ยากจนลงเสียแล้วในคืนนั้นเองกลับถึงบ้านปั๊บเทวดาที่อยู่ในปราสาทที่อยู่ในบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่อยู่ซุ้มประตูก็ได้ฉี่ทันทีมาชวนมานั้นเห็นไหมท่านคือหักบดีท่านมัวแต่ให้ทานกับสมณะสากยบุตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วช่วยอะไรท่านได้ทรัพย์สมบัติของท่านก็มีแต่ลดลงลดลงลดลงแต่ก่อนนั้นเทวตาพลีการให้พลีแก่เทวดาพลีกรรมท่านได้บูชาเราที่ซุ้มประตูนี้พูดง่ายๆว่าแบบพวกเราทุกวันที่มีสารพระภูมิมีอะไรนั่นแหละเราก็บูชาทุกวันมีอะไรก็เอาไปให้แต่ถ้าเข้าถึงธรรมชนิดนี้แล้วเนี่ยเทวดาจะมาบูชาเราไม่ใช่เราจะไปบูชาอันนั้นมันเป็นขั้นอยู่กันเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมระดับหนึ่งนั้นจะเป็นเพื่อนกับเทวดาแต่ถ้ายังไม่เข้าถึงธรรมเลยยังไม่เข้าถึงอริยญาณธรรมยังเป็นบุคคลที่ด้อยพัฒนายังเป็นอนุโสตคามีก็จะอ้อนวอนก็จะกราบจะไหว้เทวดาฟ้าดินศาลเจ้าศาลพระภูมิทั้งหลายแต่ถ้ามีธรรมะสูงขึ้นมาระดับกัลยาณชนเห็นว่าเทวดาทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ดูถูกแต่เป็นผู้ถือว่าเป็นเพื่อนมีอะไรก็ถ้าจะให้ก็ให้ด้วยความเป็นเพื่อนสนับสนุนอนุเคราะห์เทวดาก็เห็นบุคคลเหล่านี้เหมือนเพื่อนเขาก็จะช่วยแต่ไม่ได้อ่อนวอนแต่ถ้าสูงขึ้นมาถึงระดับโสตปฏิยังคะอริยญาณธรรมเทวดาต้องมากราบมาไหว้เนี่ยนั่งขาวๆเนี่ยแต่ท่านไปเปิดพระไตรปิฎกดูสังยุตตนิกายสักกะสังยุตเล่มที่15สักกะนมัสสุสูตรที่ว่าด้วยพระอินทร์และเทวดายกมือไหว้คนที่นุ่งขาวห่มขาวคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่บวชแล้วโดยชอบเมื่อพระอินทร์จะขึ้นรถขึ้นลาจะไปไหนมาไหนพนมมือพูดไหว้ไปรอบๆอหันจะศีรสัมปันนาจิรปรัตถสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมัจจริยปารายเนเยกาธาปุญญกราสีระวันโตอุปัสสกายังนมัสสันติเทวตาติแปลว่าบุคคลใดมีเป็นผู้มีศีลบุคคลใดมีจิตใจตั้งมั่นในสมาธิบุคคลใดบวชแล้วโดยชอบท่านทั้งหลายไม่ได้ลักมาบวชนะไม่ใช่ฆ่าลักหนีไม่ใช่ฉีลักบวชขออนุญาตลูกเต้าผัวเมียมาอย่างดีอย่างนี้เรียกว่าสัมมาปัปภชิเตวันเทบวชแล้วโดยชอบไม่ได้ลักหนีไม่ได้ลักมาบวชไม่ได้ลักเพศหลังจากนั้นพรหมจริยปารายณีเป็นผู้มีพรหมจรรย์คือชีวิตอันประเสริฐอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้เยกหัตถาปุญญกาลาคฤหัสถ์เหล่าใดผู้ทำบุญกับคนเช่นนี้สีระวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลเช่นนี้ยังนมัสสันติเทวดาเทวดาทั้งหลายย่อมน้อมไหวย่อมกราบในนี้ขอให้เข้าใจว่าเทวดากำลังไหวเรานะเรามีคุณทำชนิดที่เทวดาต้องไหวอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็เหมือนกันพอคุยกับพุทธเจ้าเสร็จปั๊บคืนนั้นเทวดามาเห็นไหมล่ะเธอต้องยากจนแต่ก่อนเธอบูชาสารพระภูมิเธอกราบเธอไหวเธอให้พลีกรรมแก่เทวดาบัดนี้เธอลุ่มหลงแต่กับพระสมณะสากยบุตรเหล่านั้นผู้มีศีรษะโล้นนุ่งเหลืองห่มเหลืองเธอไปกินไปทานกับบุคคลเหล่านั้นจนลืมเทวดาเทวดาพลีเธอก็ไม่ให้เมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็ยากจนยากจนเพราะพวกสมณะเหล่านั้นไม่ช่วยเธอร่ำรวยได้มีแต่จะยากจนลงจะช่วยอะไรเธอได้ถ้าท่านอยากร่ำรวยอย่างเก่าให้ทรัพย์ของท่านมั่งมีอย่างเก่าท่านก็ต้องมาบูชาพระภูมิเจ้าที่มาบูชาเราอย่างเก่าเราจะช่วยท่านฟังให้ดีนะอันนี้คือระดับวัดคุณธรรมของมนุษย์กับเทวดาผู้เข้าถึงธรรมเพราะอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ยินดังนั้นตื่นขึ้นมาก็บอกคนใช้เอาไฟไปเผาทิ้งไอ้สารพระภูมิที่อยู่น้อยเนี่ยอยู่ดีๆมาบอกให้เราออกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปถึงก็จุดไฟไล่เลยอับไปไอ้ที่เทวเตเตหิใสหัวไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วไฟเผาเทวดาเหล่านั้นร้องไห้ร้องไห้ไม่มีที่อยู่ไปไหนไปหาเท้าจตุโลกบาลมานี่ชั้นจาตุมที่เราอยู่นี่เป็นชั้นจาตุมของเทวดาจับ จตุโลกบาลทั้งสี่ก็ดีกษัตริย์ในแม่นแคว้นในแผ่นดินนี้ก็ดีย่อมกราบย่อมไหว้เทวดาพระอินทร์ในที่สุดเทวดานี่ก็ร้องไห้ไปหาท้าวจตุโลกบาลบอกไม่มีที่อยู่เศรษฐีนั้นไล่หนีแล้วไฟเผาศาลพระภูมิไปซะแล้วจะอยู่อย่างไรขอให้ท้าวจตุโลกบาลเนี่ยพาไปอ้อนวอนไปขอโทษท้าวจตุโลกบาลบอกว่าเป็นอย่างไรตามปกติ